राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 23 मार्च 2001 साय लगभग 4 बजे मुरली मंडल द्वारा भीना सर राम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदन पाए जाता ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता मृत दुहे नम वसुदेव सुतम देव कर्षचानुरवर्धनम् देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे सदगुरुम वंशी विभूषित कराद नवनील दावत पीतम्बराद अरुण व्यंग भराद रोषाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णाद परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरिओ नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री कृष्ण नारायण नारायण के भगवान के गुणों का कोई पार नहीं है। कृष्ण मेरे गुरु भगवान में अलोक अलोक गुण है, परस्पर विरुद्ध गुण भगवान में महात्मा ने वर्णन किया है। हमारे तो एक कहना भी पार पार उगता जा रहा हो भगवान को अपना मान लो, अपने पिता को एक बालक अपने आप मानता है मेरे पिताजी, माँ को हरेक मानता है मेरी माँ है, पूजनिया आदरणीय मेरी माँ है। भगवान तो तमेव माता पिता तमेव भाई वो मरे वही में भाई है भगवान के तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु से सगा तमेव तमेव विद्या दिव्यम तमेव विद्या भी आप हो धन भी आप हो तमेव सर्व तमेव सर्व आप लोगों से कह रहा है भगवान मेरे हैं इतना अपमान स्वीकार कर लो। ईश्वर से जीव विनाशी ईश्वर से सब सब जीवन है, अपने लोग मान नहीं सकते, मनुष्य मान सकता है। मनुष्य में ताकत है ये, भगवान ने गुण दिया है मनुष्य को, योग्यता दी है, गुण दिए सब दिया परंतु योग्यता मनुष्य होती है। ये भगवान को बड़ा मान सकता है, बिना उद्धार हो सकता है, ऐसा विवेक दिया भगवान ने बिना मांगे, बिना मांगे ऐसी शरीर दी है भगवान ने। विश्वास है भगवान ही राम है, हमारे भगवान है, ऐसे भगवान को अपना मान ले, अपना जो कि अपना है वो संसार पर नहीं है। बड़ी आश्चर्य की बात है भगवान की दीव की वस्तु को सब नहीं मानते हैं, देने वाले को मानते ही नहीं। माना चाहिए धन देने वाले को, वस्तु टिकेगी नहीं, ठहरेगी नहीं, साथ रहेगी नहीं, भगवान साथ छोड़ेगी नहीं। बार बार कहता हूँ नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, सर्वस्वामी निष्ठ ईश्वर सर्वभूतानाम देश अंतिष्ठति सब प्राणियों के भीतर रहते हैं, ऐसे भगवान है वे हमारे हैं। छोटा बाल जैसे माँ को तो माँ मेरी मेरी, ऐसे सबके लिए भगवान अपनी माँ है, भगवान हमारे पिता है, भगवान हमारे सखा है, भगवान हमारे गुरु है और भगवान हमारा चेला है, भगवान हमारा बेटा है। माता यशोदा के उदी में बैठकर बड़े राजी होते हैं। यशोदा मैया कान पकड़ देती है, क्यों लाला तेरे खाई माटी क्यों खाई, चलते हैं मारे मते मैया बचन भर भाई मारे मत, डरते हैं पूजा नहीं देते, पूतना से तो डरते नहीं, पूतना ने गोदी में देख करके थर्मुख में दिया जहर हरा हर हरा जहर वो चू गया। अब दूध उठा नहीं बारह तरह दूध खेते, अब खेते प्राण घड़ा गई, अरे मंच मंच प्रभाषण अरे छोड़ रहे छोड़ रहे, छोड़ते नहीं है भगवान, कोई आ जाए कब्जे में हाथ में छोड़ती थी छोड़ सी गई थी। यहाँ तो क्या छोड़े मरने पर बैगुल मिला तो छोड़े वो छोड़ नहीं सकते, अपने पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, ऐसे भगवान है, ऐसे भगवान को अपना मान लो कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। भगवान अपने हैं अपने हैं, हरेक भाई हरेक बहन कैसे मेरी है भगवान मेरी है, मेरी है भगवान मेरी है, तो भगवान आप ही हो जाए आप ये था माम प्रपंच तमाम तो था ही भजा गया हूँ, जैसे मेरे शरण होते मैं वैसे बने जाता हूँ। मनावनी अनेक तरह की लीला है, ये भगवान की बात है बड़ी अनोखी। यो यो यांग यांग तनो भगत श्रद्धा जो जो भगत जैसे भगवान के देव रूप को किसी स्वरूप को किसी को देवता मरे तामे बजता में हम उसमें बजा देता हूँ, वो रोत भी भगवान ही होती है, सभी भगवान ही स्वरूप है, ऐसे भगवान है। अनंत ऐश्वर्यशाली होते हुए माँ से डरते भैया मारेगी भैया मारेगी बस माँ से डरते ऐसे तिलों की दात भरवा हमारे हैं, आप सब मान सकते हो निसंकोच, पति मानो पुत्र मानो भाई मानो संबंधी मानो कुटुंबी मानो मित्र मानो सगा मानो करो भगवान नहीं भूल जाते। कोई नहीं है अद्वितीय अद्वितीय एक ये नहीं है। गीता के विषय में आया एक पंडित ने पूछा विदेशी आदमी ने इसे जोड़ेगा कैसे लाओ, जोड़ा नहीं फर्दी है फर्दी एक ही जोड़ा नहीं, जो भगवान एक ही है जोड़े को जमीन नहीं मिलता, अद्वितीय अद्वितीय अद्वितीय होते हुए भी भगवान कहते भगत मेरे मुगत मरी, मैं हूँ भगतों का दास भगत मेरे मुझ मरी, भगतों का दास अपने को मानने में भगवान आनंद का अनुभव करते खुशी का अनुभव करते पंद्र बारहों के दास बन जाते हैं। भरते हो तो मोदी अधिक बिहारी भरत से भी प्यारे है, भगवान को भरत बहुत प्यारा है, भरत से भी उतार रहे हैं ये जो मेरे भरते भालू बंदर है, भरत से बहुत प्यारे ये समर सागर जो मेरे समर रूपी सागर था समुद्र उसे मेरा ये बने और कृपा वशिष्ठ जी मारे जी राम जी ने मानो कुछ किया कृपा तो वशिष्ठ जी की ऐसा था बंदरों की भालू इसे काम हुआ। भगवान का स्वभाव है, स्वभाव से ही भगवान सबके प्यारे, आप के हमारे सबके भगवान है, भगवान हमारे भगवान सब हम कह सकते हमारे भगवान हमारे भगवान हमारे भगवान सुधरना था भगवान का। भगवान घोड़े की रक्षा में गए सुधरना है भगवान से बन गया ठीक है। बात है भाई जी हनुमान भाई पोदार रात्रि में व्याख्यान लेकर और बाहर निकले, भारत जी ने प्रणाम किया तो भाई जी ने मेरे दो हाथ लेकर सिर पर लगाए तो मैं दोनों से हाथ शुरू कर दिया भगवान ये कहती है पर बड़े क्या बड़े भक्तों में भी आते भक्तों में भगवान में है जिस दिन क्या है भक्त भी ऐसे है। भक्तों के भी समझ लो उनके साथ रहने में बहुत आनंद है। चेज कृपा करते हैं तब भक्तों को मेरे साथ है संत विशुद्ध मिले प्रीति चित्त में राम कृपा कर दे चित्त को राम जी कृपा से देख रहे हैं उनको शुद्ध भक्तों के महात्माओं के दर्शन होते हैं। चित्त में राम कृपा कर दे जिनके ऊपर कृपा देते हैं संत विशुद्ध मिले पूरे भगवान के दरबार में भाई बात याद आ गई भगवान के दरबार में भगवान के पास खजाने में बढ़िया चीज क्या है भगवान के खजाने में बढ़िया चीज भगत है भगत है बढ़िया है नीच गृह सभी लोग नीच समझे सबरी आदि को बड़े घर में जा रहे हाथ का फल खा कर बड़े राजी होते हैं बड़े प्रसन्न होते हैं भक्ति जिनके हृदय में होती है उनके वश में हो जाते हैं भगवान चाहे जिसको याद हो ऐसे भगवान है दीन बंधु दीन दयालु सबके रक्षक सर्व समर्थ सर्व समर्थ होते होते प्रेम के वश में हो जाते हैं भक्तों के वश में हो जाते बताया ना प्रभु उतर उतर कभी जान पर टी मिल जाए उठी तो सब कर दे पशु सही है स्वभाव कोई आदर आदर नहीं करते भगवान स्वभाव है आप समान प्रभु तर उतर अख बिजार पर आप समान अपना समान बनाए समान दर्दा थे समान दर्दा नहीं उतर रहता भगत मेरे मुख तो बने सचिन ऐसा कोई राजा महाराजा नहीं हुआ ऐसा कोई धनी आदमी नहीं हुआ ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ जो भगवान से बढ़कर हो जाए। भक्तों के वश में हुए तो आए भगवान भक्तों के वश में हो जाए ये भक्तों का गुण गावे गाय राम गुण फल बहुत प्यार कर जो सब जो आन नहीं जो न कर विश्वास गाय राम गुण गुण विमल बहुत विनय प्रयास बिना प्रयास उद्धार करते भगवान भगवान ही गुण गवे भगवान ही सुना समझ जाए सब कुछ भगवान को देते सजनो एक बात है मोती मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ सुनते ही नहीं मेरी बात सुनते ही नहीं क्या काम करते ही नहीं वो फेल कर देते हैं बिना कहे अचानक जब आ देते हैं बात को भूल जाते हैं कि भगवान काम कर नहीं करते भूल जाते हैं पट काम करते याद करना पर नहीं करते आप भूल जाते हैं काम कर देते हैं पहले कई दिनों तक भगवान की प्रार्थना करते हो भगवान भूल गए क्या बात है कृपा करके अचानक पट काम कर देते इस बात को दर्ज कहते हैं भगवान के समान कौन है गुणवान चाहे जीन पर ऐसा आदमी सामने जाए तो सरल काम किए अपनाए एक बार प्रणाम करे खुश खुश हो जाए ऐसे बोल देते हुए भगवतों के चरित्र सुन सुन करे भगवान मस्त हो जाते हैं भक्तों के और भगवान के जानने वाले वे ही होते हैं जो भक्ति में परायण हो जाते हैं। बड़े बड़े बीए और एमए एलएलबी शास्त्री आचार्य बड़े बड़े और नाटक समूह नाटक करता है तो सब भूल जाते हैं पर वो झमूरा होता है झमूरा दवा कर दवा कर दवा कर जमूरे दवा कर समूर अपने नाटक में अपने मालिक की सामर्थ्य को होता है भूलते ही नहीं ऐसे ही भगवान के प्रभाव को भगवान के भक्त भूलते नहीं नाटक करते हैं सब चित्र भगवान अपना भक्तों को उड़ाई देते हैं। पास सरोवर में जल शुद्ध हो गया सभी का दिन भगवान दृश्य में जाने का महाराज आप चरण दो भगवान चरण दे दिए कभी कैसे पवित्र हो कभी कोई भगत चरण दे देगा बहु चाहे सभी को बुलाया शिव जन के सभी पद हो लगा शुद्ध हो जाए, पैद हो जाए, ऐसे में नाराज हो जाएगी। पंपा शोर छोड़ दूंगी तो पंपा सब हो जाए अशुद्ध, ऋषि मुनि फिर ताड़ना करेंगे। कृष्ण का नाना पग धोले, पग धोने के लिए गई, पैर देखा भीड़ में तो सब ये देखो सबरी के चरणों से जो पवित्र हो गया। महाराज आपकी प्रेमा है, आप जैसे करो कैसे वहां भानी पड़े है। सबरी के चरणों से पवित्र हो गया, ये पवित्रता आप बधाई किसी को दो दे देता हो दे दो तो भगवान के भक्तों को भगवान सदा ही बधाई देते आए हैं। ये तो भक्त को ही कर हो सकता है भाई, एक भक्तों की कथा याद आ गई। एक अहिंसा अहिंसा एक पंडित जी संध्या कर रहे थे, संध्या करते हुए हवा हो गया, तो पंडित जी पूछा, पंडित जी आप नाक क्यों पकड़े हो, नाक क्यों पकड़ा। पंडित जी कहा नाक पकड़ने से भगवान दर्शन देते हैं, जाने का तो नाक बोल गया। कैसे पकड़ने कमी नहीं करेंगे, कमी भगवान नहीं कह रहे, प्राण घुटने लगा तो मर जाएंगे, मर जाओ भले नाक नहीं सुनूंगा। पंडित जी उधर से मेरे उधर से नहीं देते, मर जाओ पूरा मर जाओ, पैसे नाक नहीं सुनूंगा। भगवान ने देखा मर जाएगा ये, भगवान प्रकट होंगे सामने, सौर प्रकट होंगे ना छोड़ गए, मैं भगवान हूँ। देखो महाराज आपके नहीं मिले नहीं पहले, आप भगवान हो तो मैं कैसे पहचानू। मैं कहता हूँ तो कहना पर कैसे कहना पर नहीं मानता मैं, पंडित जी कह रहे तो मानूंगा। पंडित जी नाक पकड़ते हैं तो सदा दर्शन देते हो, तुम मेरे वसन दे मेरे वसन दे, ठगाई करते हो, ठगाई मैं नहीं करता, नहीं करता तो मैं जाऊं पंडित जी पूछू, पंडित चला जाएगा दूर, जब पंडित जी चलेगा मैं वही हूँ भगवान। खड़ा ना कर रहे देवी पास गया, अब जाना मत कहीं गई, अब अपमान गया दौड़ गया पंडित जी पीछे, दौड़े आ गई मोहरा था जोड़ था, पंडित जी का पकड़े घर से, अरे भाई क्यों आता है, चलो पीछे चलो पीछे चलो, अरे क्यों चले क्या बात है, क्या आप कहते हो नाक में भगवान में दिख रहे तो मैं नाक पकड़ा भगवान जी से, मैं भगवान वही है दूसरे इसलिए पता नहीं, आप रोजा नाक पकड़ रहे आपके परिचित वही वही तुम चलो जाकर दिखाया तो प्रत्येक बार ऋषि तो दिखे भगवान ने दिखे, एक वृक्ष है ऋषि दिखे नहीं गई भगवान का मना जो एक बार नाक पड़ा मैं तंग आ गया कृपा करो दर्शन दो नाक पकड़े मेरे नाक पड़ा जी वही है भगवान है भगवान का दर्शन तो मना दर्शन दिया मैंने मानूंगा नहीं, पंडित जी को दर्शन दिया पंडित जी को दर्शन दिए तो पंडित जी गदगद हो गए। वाह महाराज वे पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारी कृपा से हमारे दर्शन हुए, महाराज आपकी कृपा से दर्शन हुए, नहीं तुम्हारी कृपा तो सूख है। तो अहिर बोला सुनो महाराज, सुनो न्याय की बात करो। तुम्हारा नाम हुआ अहिर दास, हमारा नाम हुआ पंडित दास। तुम मैं तो एक पंडित गुरु है, पंडित इंद्र न गए के बाद ही तुम्हारे गुरु एक अहिर है, तो आपका नाम अहिर दास। तुम प्रचार करो भगवान के नाम का। उन्होंने आश्रम में और बड़ा प्रचार किया दोनों में, अहिर दास में और पंडित दास। पंडित दास आई तो नाम पंडित दास, पंडित तो नाम अहिर दास। जासु कृपा नहीं कृपा जाती, भगवान की कृपा इतनी बड़ी होती है, वो भक्तों का उद्धार करते तृप्त नहीं होती। एक का दो का दस का बीस का पचास का कितने उद्धार कर दिया। जासु कृपा नहीं कृपा जाती, कृपा ऐसे भगवान का स्वभाव है, ऐसी भगवान की आदत है। ऐसे भगवान में सच्चे हृदय से सुन जाओ, सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मेरे पर कृपा करो, नाथ मेरे पर कृपा करो, तो भगवान जरूर कृपा करेंगे। सच्चे हृदय से प्रार्थना करो, भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पौन झट ही जाए। ऐसे भगवान दया आपकी सस्ती नहीं है, कितना करें। अगर हमारे रुचि ऐसी होती है कि हमारे भाई बहन जोर से लग जाए उसमें, इसलिए जाने पर विचार करते हैं कि सब लग जाए वो सच्चे हृदय से। भगवान ताकत नहीं है, सच्चे हृदय से पुकारो तो सब अवगुण छोड़ देते हैं, भगवान कृपा करते हैं। चलो भाव भाजी अरे कपट तदी मोही परम प्रिय सोई, मेरा प्यारा होता है। चलो भाव सब भाव बात यो मामे मोशो जाति पुरुतम सब भावेन भजति मम सर्व भावेन भारत सयुक्त सर्व सर्व भावेन भजति सर्व भाव भाजी कपट तदी मोही परम प्रिय सोई। भगवान कह देते भगवान के वचना पर विश्वास नहीं करते, ऐसे तो उपाय है। सच्चे हृदय से भगवान से कहो, फिर भगवान की ताकत नहीं है। आप अपने भगवान अतुल रहो तो भगवान तो अतुल है। आप विश्वास करके पुकारो तो भगवान अपनी कृपा पर अतुल है, जरूर कृपा करेंगे। आप भी कृपा करो, भगवान में लग जाओ। व्याख्यान बहुत दिन सुनाया भाई, अब तो सच्चे हृदय से लग जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु मैं भूलू नहीं, वो मंत्र है एक मंत्र। हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। भाई बहन सबके भीतर ही भाव हे नाथ मैं भूलूंगी, ऐसी कृपा करो नाथ आपको भूलू नहीं। हरे स्मृति संपूर्ण परिणाम इससे स्मरण मात्र धर्म संसार बना मुझे, जिसके मात्र याद करने से संसार बंद से मुक्त हो जाए। ऐसे भगवान को भूले नहीं, ऐसे याद करो। अब सुनाओ कीर्तन, भगवान के नाम कीर्तन।